خیبر پر دھاوا بولا حملہ کیا چلے محمد صاحب کدال چلو لوٹ گئے وہ متوجہ ہو گئے قلعے کی طرف چلے خیبر سے پالی اور سلمان سر عزت خیبر آپ نے جو کہا تھا وہ آپ کو پورا خیبر یہودیوں کے حق میں ایران ہو گیا حدیث میں فرفا بہرحال ہوا وہاں بخاری فرماتے ہیں انہیں اچھا اللہ کے تم بن وہ امکان کی فرفا ہے کہیں میں غریب ہوں یا یہ جب یا تو غریب ہے اور یا تو غریب ہے اور کسی روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہ زیادتی عبد الباری قصد اللہ عنہ شیخ الاسلام زکریا انصاری کے مختلف ہیں. ہاں فرمانی یعنی ہے اس کو لکھا نقل کیا لکھ کیا تو آپ کی برکت ہو. اس کے بعد کوئی حدیث میں پورا نہیں اور یہ بات اپنی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں سب سے زیادہ حدیث ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں اقد من لول حدیث کی دہری. امام بخاری فرماتے ہیں ابو ہریرہ سے 800 انسان بھی روایت کرتے ہیں جن میں بہت سے صحابہ ہیں بہت سے تابعین ہیں. جیسے شہید بن سید کہتے تھے کہ جس کو ایک سال کی صحبت حاصل ہے یا آسم کرایہ تھی کہ جس کو صحبت عرفیہ حاصل ہو وہ صحابی. پھر اس کے بعد جس شخص نے آپ کو دیکھا اور ایمان پر وفات ہوئی وہ صحابی. اور خدا نخواستہ اگر مرتد ہو گیا اور اسی پر مر گیا جیسے رضیہ ابن امیہ ابن خلق تو صحابی نہیں ہے. جس میں محمد نے اس کی روایت آ گئی لیکن اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے نام محمد کے بظاہر استقرار نہیں رہا. اور اسی طرح اگر کوئی شخص مرتد ہوا اور بعد میں قائد ہو گیا اس کو حضور کی روایت نہیں حاصل ہوئی تو اس کا مسئلہ محل غور ہے. لیکن محدثین کرام ایسی شخص کو صحابی شمار کرتے ہیں. اسی بنیاد پر اشعث ابن قیس کنڈی کو انہوں نے صحابہ میں شمار کیا کیونکہ وہ حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے اور پھر قائل ہو گئے. اور اگر کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد دیکھا تو صحابی ہوگا یا نہیں, ممکن تو اس کے صحابی ہونے کے قائل, لیکن آپ اتنی ضرور ہے کرائے کہ ایسا سب صحابی اور جی صحابہ بھی صحابی ہیں, اب مسلمانوں میں سے بھی ان کو صحابہ میں شمار کیا, ابن اسیر جذری کا اس پر اعتراض ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے دونوں کی طرف مبروک ہوئے. لیکن جن صحابہ کی صحبت کا مسئلہ بڑا مشکل ہے, اس لیے کہ ان کو یہ یقین نہیں کہ آیا ان کو صحبت حاصل بھی ہے یا نہیں, اس لیے اتنی احتیاط کی چاہیے. آج کل بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں میں نے جن صحابی کو دیکھا, حالانکہ ایک مدت گزر گئی ہے, معلوم نہیں یہ جن سچا ہے یا جھوٹا. اس ملائکہ کا مسئلہ مختلف یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت الملائکہ کی کوئی نسل سے شریف موجود نہیں معلوم ہوتی, والغیب عند اللہ. رضی اللہ عنہ کے احوال اور ان کے ناموں کے لیے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں, سب سے وسیع کتاب حافظ ابن حجر الصحابہ چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول حدثنا ابو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان فيغزو في عام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لنا نعم فيفتحون, ثم ياتي على الناس زمان فيغزو في عام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لنا نعم فيفتحون, ثم ياتي على الناس زمان فيغزو في عام من الناس فيقال يا جماعات فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتعلوا. وبه قال حدثنا عيسى بن راهويه قال حدثنا نزر قال اخبرنا شعبه عن ابي جمره قال حدثنا زاد بن عمرو حاكم بن راهويه. یہاں اس روایت میں راہوے کا لفظ آیا, اس کی تحقیق پہلے بدو مطلب میں ہو چکی ہے. محدثین کرام ایسے عالم کو جس زمین جس کو پوری لوا وزن ہر فلم قبل مفت مل گیا تو اور محاط بے فتح وا وفت ما قبل وفت مل گیا پڑھتے ہیں اور وہ سکون لیا پڑھتے ہیں. قال اخبرنا شعبة عن ابي جمرة قال سمعت زاد بن مزرر قال سمعت ابراهيم بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا ادري اذكر بعد قرني مرتين ثلاثا, ثم ان بعضهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا ينتمون وينذرون ولا يكون ويظهر فيه مسلمان. خير امتي قرني میری امت کا بہترین طبقہ میرا قرن ہے. لفظ قرن مراد وہ لوگ ہیں جو متوسط فی العمر ہوں اور ایک زمانے میں پائے جاتے ہیں. بعض علماء کی رائے یہ ہے جیسے ابو اسحاق الزجاج کہ قرن وہ ایک زمانے کے وہ لوگ ہیں جو کسی نبی کے دور میں ہوں یا اہل علم کا کوئی طبقہ خاص سال کم یا زیادہ. اور بعض علماء کہتے ہیں قرن زمانے کی ایک مقررہ مدت کا نام, پھر اس میں دس سے لے کر ایک سو بیس تک کے مختلف اقوال, نوے کی کسی نے تصریح نہیں کی ہے. صدی سے پاک میں قرن اول کو قرن ثانی کو اور قرن ثانی کو قرن ثالث اور قرن ثالث کو ماں باپ کے قرون پر فضیلت دی گئی ہے. اس میں وہ کیا وہ ملا نہیں ہے وہ اس میں خلاف ہے کہ یہ تفضیل مجموعی ہے یا تفضیل افرادی. مشہور تو یہ تفضیل افرادی ہے, ہر ہر فرد قرن اول افضل ہے, ہر ہر فرد قرن ثانی سے اور ہر ہر فرد قرن ثانی افضل ہے قرن ثالث سے اور ہر ہر فرد قرن ثالث افضل ہے ماں باپ کے لوگوں سے. لیکن امام ابن عبد البر کی رائے یہ ہے کہ یہ تفضیل مجموعی ہے, قرن اول کا مجموعہ ماں باپ کے قرن سے اور ثانی کا ثالث سے اور ثالث کا ماں باپ سے افضل. محققین کی رائے یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے جہاد کیا یا انفاق کیا ان کے برابر کوئی نہیں, اور ان کو افرادی فضیلت حاصل ہے, یعنی ان کا ہر ہر فرد ماں باپ کے لوگوں سے افضل ہے. لا قال تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. اور اس کے بعد فضیلت کا مسئلہ مجموعی ہو سکتا. یہاں پر یہ اشکال ہے, اس حدیث سے تو معلوم ہوا قرون ثلاثہ ترتیب وار ایک دوسرے سے افضل, لیکن ایک دوسری حدیث میں وارد ہے مثل امتی مثل مطر لا ابرا اول ہو خیر آخر ہو افرد ہو ترمذی. اسی کی بنیاد پر ابن عبد البر نے تفضیل مجموعی کا قول اختیار کیا. جمہور علماء کی طرف سے اس کے دو جوابات دیے گئے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے حدیث ثابت نہیں, سراج الدین قزوینی نے اس کو موضوعات مصابیح میں شمار کیا ہے, لیکن یہ جواب غلط ہے, اس لیے کہ یہ حدیث ایک دو نہیں اس درجن یا اس زائد صحابہ سے منقول ہے. اس میں عمار کی روایت کی ابن حبان نے تصدیق کی اور عمران ابن حسین کی حدیث بزار نے بسند حسن تقریب کی ہے. اگر اس کے طرق کو جمع کیا جائے تو حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ کی رائے کی درجہ سے حق کو پہنچ جائے گی. اس لیے دوسرا جواب دیا گیا. محمد بن خلاد رامہ قرمزی کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ فضیلت ساری امت کو شامل, خیر ساری امت کو شامل, لیکن یہ بات حدیث سے معلوم ہے کہ قرن اول ثانی سے افضل ہے. یہی بات امام ابن قتیبہ اور دوسرے حضرات نے لکھی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کو دراواز انداز میں پیش کیا اور وہ فرماتے ہیں جس نے صحابہ کے زمانے کو دیکھا اور اس کی خیریت کو مشاہدہ کیا اور اس کے بعد امام مہدی کے زمانے کی خیریت کا مشاہدہ کرے تو اس کو تھوڑی دیر کے بھی اشتباہ لگ جائے گا کہ یہ زمانہ خیر ہے یا ماضی کا, لیکن اس اجتباع کے لیے حضور کے ارشاد خیر امتی کرنی باتیں صاف طور سے وہ تصریف کرتا کہ سب سے افضل خیر القرون ہے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی جس کی وضاحت کی کہ امت کو اول و آخر کی ضرورت ہے, جیسے ان چیزوں کو جو زمین میں بوئی جاتی بارش کے اول و آخر کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ پہلی بارش اصل بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے, اگر وہ نہ ہو تو سبزہ نہیں اگ سکتا. اور علامہ فضل اللہ پور کشتی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں حدیثوں کا رخ الگ الگ ہے. حدیث باب تو اقلیت سے گفتگو کر رہی ہے اور درجہ بندی کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ قرن اول قرن ثانی سے اور ثانی ثالث سے ثالث ماہ بعد سے ہے, اور حدیث مسل امتی مسل الخیر کا تعلق شریعت کی نشر و اشاعت سے ہے. نشر و اشاعت شریعت کے باب میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ سابق لاحق سے ہر حال میں خیر ہے, بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ لاحق کو سابق پر توفیق حاصل ہو. دیکھو بعض صحابہ ایسے بھی جن سے ایک آدھی حدیث منقول ہیں اور بعد کے علماء فقہا محدثین ایسے ہیں جنہوں نے شریعت کی نشر و اشاعت میں ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی مثال آسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی عالم. چلیے به قال عن قتل محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن ابي ذر عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يستشهدون ولا يستشهدون اسم معلوم والشهادة بلا استشهاد معلوم. اس پر اشکال یہ کہ زید بن خالد کی حدیث میں ہے خیر الشہداء الذی یأتی بالشهادة قرنین رواہ مسلم. یہاں پہنچ کر ابن عبدالبر نے زید بن خالد کی روایت کنگان بن حسین کی اس روایت پر ترجیح دے دی اور یہاں تک کہہ ڈالا کہ یہ زید کی روایت مدنی المخرج ہے اور عمران کی روایت کوفی المخرج ہے, چنانچہ نہیں ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں تنافی ہیں. یہاں تو شہادت زور والوں کو ذکر کیا گیا اور زید بن خالد کی حدیث میں ان لوگوں کو ذکر کیا گیا جن کو کسی کی شہادت کا علم نہیں اور جو مدعی ہے وہ محتاج ہے. ایسے وقت میں شاہد پہ چاہیے ایک پاس کام نہ لو, صاف صاف کہہ دینے کے لیے شہادت. مزید گفتگو کتاب الشہادات میں ہو چکی. ویقومون ولا یؤتمنون, لوگوں میں خیانت آ جائے گی, امانت نہ رہے گی. ابن حزم نے یہ حدیث یعقوبون کے الفاظ سے نقل کی ہے لیکن یہ ان کے استاد عبداللہ ابن ربی کی تحریف ہے. بخاری مسلم وغیرہ میں یقومون واقع ہوا ہے خیانت سے. ان کا مقصد دنیا پرستی تن پروری ہوگی. اسی سن سے کتاب الشہادات میں آ چکی تھی. یعنی لوگ ایسے بے احتیاط ہو جائیں گے, شہادت کے شوق میں کبھی پہلے قسم کھائیں گے, بعد میں شہادت دیں گے, کبھی اس کا عکس کریں گے. پہلے شہادت اور بقول کی وصیت بڑا سخت ہے, اس لیے اکابر چھوٹوں کو مثل شہادت وصیت میں داخل ہونے پر مارتے ہیں. منہم ابو بکر رضی اللہ عنہ بخفافت الدینی رضی اللہ عنہ. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمہ الباب سے حضرات مہاجرین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان فرمائی اور جو اسی میں ابو بکر صدیق کی فضیلت مقصود ہے اور دو آیتیں پیش کی ہیں. پہلی آیت دلیل فقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. اس یہاں اللہ تعالی نے خصوصیت سے فقراء المہاجرین کا تذکرہ کیا اور تخصیص بھی ذکر اہتمام و اختصاص کی دلیل ہے. اور جب مہاجرین کی فضیلت نکلی تو حضرت صدیق اکبر کی فضیلت اولا نکلائی, اس لیے کہ سید المہاجرین ہیں. اور دوسری آیت ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ. اس سے مصنف نے ابو بکر صدیق کی فضیلت خاص طور سے ثابت کی, اس لیے کہ آگے ارشاد ہے اخرجہ الذین کفروا ثانیتین اذ ما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ثانیتین میں اثنین کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. حفیظ ابن حجر اسقلانی نے اس مقام پر پہنچ کر لفظ نصرت پر اپنی نظر گاڑ دی اور کہنے لگے کہ اس سے مصنف نے فضل انصار کی طرف اشارہ کیا. یہ وہم ہے اس لیے کہ اب تک تو مصنف نے انصار کے لیے ترجمہ ہی منعقد نہیں کیا. نیت آیت مذکورہ میں نہ انصار کا تذکرہ ہے نہ ان کی کسی قبیلے کا. چلیے وقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين على آية وقوله وقال الله تعالى إن تنصروا فقد نصره الله على آية. قالت عائشة أبو سعيد بن عباس وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وبه قال حديث تتعلق آية الثانية وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثني تلقى إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اشترى أبو بكر من عازب وحل بثلاثة عشر درهما فقال أبو بكر لعازب نري البراء فليحمل إلي رحلي فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم. کہ والد عازم نے صدیق اکبر سے کہہ دیا کہ جب تک آپ ان کو ہجرت کا قصہ نہ سنا دیں گے ہم اپنے بیٹے برا کو کالان بھیجنے کے لیے نہیں بھیجیں گے. لیکن علامات میں آ چکا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عازم سمن لینے چلے تو اب یہ کہا جائے گا پہلے برا عازم نے حدیث ہجرت کو سننے کی خواہش ظاہر کی. جب صدیق اکبر نے وعدہ کر لیا تو اس کے بعد ساتھ روانگی ہو گئی. راستے میں صدیق اکبر نے ہجرت کا قصہ سنایا. جی قائم ظہیرہ کی تفسیر پہلے آ چکی کہ اس سے شمس یا دل ہے. نصف نہار کے وقت ایسا لگتا ہے سورج رک گیا اس کی برکت موقوف ہو گئی. اسی طرح ایسا لگتا ہے کہ سایہ بالکل رک گیا ہے. چلیے غبار ثم امرت ان ينفق كفي فقال هكذا قال فاذا كفي بالاخرى فحلب لي قطبه من لبن وقال وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقنا فمها سرقه فسبقت على لبن حتى برد اسفل فانطلقت به الى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقت فجئت كذا فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ثم قلت قد اعان الرحيل يا رسول الله قال بلى فارتحل من قوم يطلبوننا فلم يدركنا احد منهم غير صراقه بن مالك بن جيوش من على فرس غیر بنے گا ہم غیر سورا پتنگ دیکھ فقلت له هذا طلب قد لحقنا يا رسول الله فقال لا تحزن لا تحزن ان الله معنا وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا محمد بن سعد بن انس رضي الله تعالى عنه ابي بكر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وحينا في الغار لو ان احد نظر تحت قدميه لا بصرنا فقال ما ظنك يا ابا بكر باذن الله ثالثهما وباسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال ابي بكر قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم سارے دروازے بند کر جو صرف وقت کا دروازہ کھلا رکھا جائے گا اس حدیث شریف کے مطلب خلاف امام ابن حبان کو فرماتے ہیں اس سے پہلے خلافت ہے اور مطلب یہ ہے کسی شخص کے خلافت کی تما کا حق نہیں اگر ہے تو ابو بکر کو اور دونوں علماء نے ظاہر پر محمود کیا یہاں پر بھی اس کال ہے کہ جیسے ابو بکر کے بارے میں سب الباب اللہ باب ابی بکر وارد ہے ایسے ہی علی کے متعلق بھی سب الباب اللہ باب علی وارد اخرج کے مزید امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں پر پہنچ کر صاف کہہ دیا کہ علی کے بارے میں جتنی بھی روایات سے موجود ہیں اور احمد امین مصری نے دونوں ہی قسموں کو موضوع قرار دیا اور کہہ دیا بکریہ نے ابو بکر کی فضیلت پر حدیثیں وضع کی اور عویلیہ نے علی کی فضیلت پر لیکن ان سے یہی کہا جائے گا تمہارا یہ فن نہیں اس میں تم کو بولنے کا حق نہیں جیسے کہ اس سے کے پر چڑے گی اور یقین علماء حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ کی رائے کہ جیسے علی کے باب میں جیسے ابو بکر کے باب میں حدیث وارد علی کے باب میں وارد جو ابو بکر کی سلسلے کی احادیث کے ہم درجہ نہیں ہیں ایک اخبار وغیرہ کی رائے ہے کہ ان کے کسان ہیں اور ایک صحابی سے نہیں کئی صحابہ سے منقول ہیں امام احمد النسائی الحاکم نے زید بن ارقم سے بہجار انصفات احمد النسائی نے سعد بن ابی وقاص سے بسند قوی اور احمد النسائی نے ابن عباس سے بہجار انصفات اور ابن امام احمد نے ابن عمر سے بسند حسن اور اسی طرح سے قبرانی نے جابر بن سمرہ سے کسی مضمون کی روایت مطلب کی امام طحاوی اور ابو نصر قلادہ کی رائے یہ ہے کہ سد ابواب کا امر دو مرتبہ ہوا ایک ابتدا میں اس وقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو سد ابواب کا امر فرمایا علی کا اس قسم استعمال کر دیا کہ ان کے گھر کا کوئی دروازہ تھا ہی نہیں مسجد میں ایک دروازہ نکلتا تھا اسی لیے ان کا استثناء کر دیا کہ وہ مسجد میں باہر کے جناب آ جا سکتے ہیں اس کے بعد وفات وقت آپ نے سد ابواب کا عمل کیا غالب معنی یہ کہ پہلی بار آپ نے فرمایا تو صحابہ نے دروازے کو بند کر لیے لیکن کھڑکیاں کھولی تاکہ نماز کے وقت بآسانی مسجد میں چلے جایا کریں اور جب وفات کے وقت آیا تو آپ نے ان کھڑکیوں کے بھی بندش کا عمل فرما لیا اسی لیے بعض روایات میں سدو انی کل خوفت اللہ خوفت ابی بکر وارد ہوا ہے وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قليل قال حدثني طارق بن نافع عن مسلم بن سعيد عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال انما سير عبد بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك رب ما عند الله قال فبقى ابو بكر فدعا جبني بقاي ان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد المخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر هو عالمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امر الناس علي في صحبتي ومالي ابو بكر فلو كنت متخذا قليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر قليلا ولكن قوه الاسلام لیکن قوت الاسلام میں بطر افضل سنیے لا يتقين مثل مسجد باب الا سد الا باب ابي بكر وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فضل ابي بكر باب النبي صلى الله عليه وسلم امام بخاری کہتے ہیں کہ صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے سارے لوگوں میں سب سے افضل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات سے رجحان کیا کہ آپ سارے صحابہ میں سب سے افضل ہیں. کیونکہ اکبر کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عمر، تیسرے پر حضرت عثمان اور چوتھے پر حضرت علی. یہی ہے جمہور اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے. اور کہتے ہیں ان خلقاء میں جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے. ترتیب خلافت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت میں چوتھے نمبر پر ہونے پر حضرت سکینہ کی حدیث خلافت النبوت ثلاث مسنتن اخرجہ ابن داؤد سے استدلال کیا ہے. اس لیے کہ علی کے زمانے میں خلافت کے ملانے کے بعد بھی 30 سال پورے ہوتے ہیں. اور قبیلت کی ترتیب کے بارے میں جیسا کہ ہم نے بتایا جمہور اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب قبیلت ہے. یہی حضرات ابن اربعہ جمہور علماء کا مسلک ہے. لیکن سلف کی جماعت کہتی تھی کہ علی عثمان سے افضل ہیں. یہ قول سفیان ثوری سے منقول اور بعض کہتے ہیں اس قول سے رجوع کیا ہے. محدث سلیمانی نے یہ قول سلیمان ابن مہران عامش، نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ، شعبہ ابن حجاج، رضاق امام اللہ ابن صدر سے اور عبد الرحمان ابن حاتم سے نقل کیا. یحییٰ ابن سعید قطان اس مسلک کے قائل فتی بغدادی نے روایت کیا ہے. ابو عبید کہتے ہیں میں یہ القطان کے پاس آیا تو وہ کہہ رہے تھے ابو عبید مرو علی. میں نے کہا ہمارے پاس دو گواہ موجود ہیں بدرین میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے حضرت عثمان افضل ہیں. دیکھو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے خلافت کے لیے اپنے سے خیر کو منتخب کیا، یعنی حضرت عمر کے بعد. اور مسور بن مکرمہ کی حدیث میں ہے کہ ہم اس سب کو دیکھ لیا لیکن کوئی بھی عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا. یہ القطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول سے رجوع فرما لیا. ابو وائل شقیق بن سلمہ کہتے تھے علی خلافت سے پہلے عثمان سے افضل تھے، لیکن جب انہوں نے فتنوں میں شرکت کی، خانہ جنگیوں میں شریک ہوئے تو عثمان افضل ہو گئے. شمس الرحمہ سرفسن فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ہمارے نبی خلافت سے پہلے بھی علی سے افضل تھے اور خلافت کے بعد بھی. اور یہاں پر ایک تیسرا قول یہ ہے کہ ختمین کے بارے میں توقف کیا جائے. یہ قول قاضی ابو بکر بن باقل دانی ابو العباس قلانی سے امام الحرمین سے منقول ہے. معذرین المعلم نے یہ امام ابو حنیفہ سے نقل کیا، لیکن امام ابو حنیفہ کے سلسلے میں کوئی منسوخی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے فرمایا من علامت اہل سنت والجماعۃ ان تحبر الشیخین وتحب الختمین. اس کے بعد لوگوں کو وہم آ گیا. مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ختمین کے بنان میں دشا قسم تجورات پیدا ہو گئی تھی، اس لیے امام ابو حنیفہ نے طرز کلام اختیار کیا ہے. اس کے بعد یہ سمجھ لیے کہ امام احمد ابن حنبل سے ترتیب و فضیلت کے بعد میں دو روایتیں جاتی ہیں. ایک روایت میں تو فرماتے ہیں جو ترتیب فرماتے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان اور اس کے بعد توقف کرتے ہیں. دوسری روایت میں کہتے ہیں ابو بکر عمر عثمان. ظاہراً یہ دوسری روایت مؤخر ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو حسین فرا نے نقل کیا ہے ابو جعفر محمد بن عقائی امام احمد سے اس مسئلے میں جب سوال کیا اور یہ کہا ہم نے سنا تھا توقف آپ سے لوگ توقف نقل کرتے ہیں عثمان کے بعد تو فرمایا قد ابو اللہ علیہ میں ان کو عمر کی حدیث کنا نقابل بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقول ابو بکر من سنا عمر سنا عثمان نقل کی تھی اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر کوئی عثمان کا توقف کر لے اور علی کو چوتھا نمبر نہ دے تو وہ سنت کے طریق پر ہے. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر کی اس حدیث پر بہت زور سے نقید کی ہے اور ہارون ابن اسحاق سے نقل کیا ہے ہمیں کہتے تھے من قال ابو بکر عمر ہو وہ عثمان و علی وعرف لعلی سابقته وفضله وصاحب السنة ومن قال ابو بکر عمر وعلی وعثمان وعرف لعثمان سابقته وصاحب السنة. ہارون کہتے ہیں میں نے ابن معین سے ان لوگوں کا قول نقل کیا جو کہتے ہیں ابو بکر عمر عثمان آگے سے اٹھ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بڑا سخت کلام کیا. ابن عبدالبر کہتے ہیں ابن معین نے ابن عمر کی حدیث کو مراد لیا. حقیقت یہ ہے کہ حضرت یہ تینوں خلفاء اپنی فضیلت میں معروف و مشہور تھے. عہد نبوی میں لوگ ان کی فضیلت کے معترف تھے لیکن اس سے علاوہ نہیں آتا ہے کہ وہ چوتھے نمبر پر حضرت علی نہیں ہیں. اور بعد میں جمہور اہل سنت کے اس پر اتفاق ہو گیا کہ علی چوتھے نمبر پر والله اعلم. ومن قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نطير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنطير ابا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان وبن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا قليلا قال رب سعيد. يا ابو الصديق اكبر في فضيله هو اس مقام پر پہنچ گئے کہ وہ کہہ رہے ہیں اگر میں کسی کو قلیل بناتا تو ابو بکر کو. خلیل وہ محبوب کہلاتا ہے جس کی محبت خلال قلب دل کی گہرائی میں اتر جائے جس کو حبت القلب اور شعداء قلب کہا جاتا ہے. سنی تو بھی قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا وہب بن قال حدثنا ایوب بن کہ بدان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت متخذا من امتي قليلا لاتخذت ابا بکر ولكن ابي وصاحبه. وبه قال حدثنا مولى قاسم بن محمد بن اسماعیل قال حدثنا وہب بن ایوب. یعنی خلیل تو اللہ تعالی ہی ہیں. ابو بکر میرے اخ اور صاحب قوت اور صحبت میں سب صحابہ شریف ہیں لیکن یہاں درجہ قبلہ مراد اسی لیے دوسری روایت میں ولیکن قوت الاسلام افضل وارد ہوا ہے. چلیے انا ایوب وقال لو كنت متخذا قليلا لاتخذت قليلا ولكن قوه الاسلام افضل. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب الاسلام. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه قال قد روى عمر الكوفه الى ابن الزبير في الجد فقال اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من عبد الوهاب قليلا لاتخذته ان لاتخذت ان تجعل ابا بكر يعني ابا بكر يعني ابا بكر ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض المؤمنين قال حدثنا الزبير ومحمد بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي محمد بن جبير بن مطعم عن ابي قال حدث ابراهيم الى النبي صلى الله عليه وسلم فاما ان ترجع اليه قال ارايت ان جئت ولم اجدك قال من تقول الموتى قال ان لم تجديني فاتي ابا بكر. اس حدیث میں صدیق اکبر کی خلافت کی طرف اشارہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت صدیق کی طرف قولی عملی اشارات فرمائے تھے. عورت سے فرمایا لن تجدین فاتی ابا بکر اور فرمایا اب اللہ المؤمنون ویدفع اللہ یا اب المؤمنون الا ابا بکر اور سنوں میں امیر الحج بنا کر بھیج جا اور وفات کے سال مرد وفات امام الصلاه مقرر فرما دیا ہے تو یہ قالا تکرم مرنا میں طیب قالا تکرم جاری نے قالا تکرم بیان تو مشی نے وہ برکت کا درما نے امام قالا سے کا مار رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا اللہ تم تو ابو دین وہ ہمارا بنی وہ ابو بکر تو یہ معنی جن میں طیب کی وہ قاری بھی ہوں گی طیب ہے ان کو حافظ کہتے ہیں اس میں حاصل دادی کو غریب کرتے ہیں ومر اطانی اور دو عورتیں مسلمان ہو گئی تھیں ان میں ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی اور دوسری سمیہ تھی یا ام ایمن قولان چلی وہی قالت اپنے شام کا مار قالت اپنے صدق اپنے قائد قالت اپنے زید نواب جلن مسلم نو بید اللہ نعائی جلاہی فبی ادھر تعالیٰ نے در بائی رضی اللہ بخاری میں یہ حدیث لا کر اشارہ کیا چلی بکر اسلام میں مقدم ہی کرتے ہیں یہ مسئلہ مختلف کیا ہے آئندہ ان شاء اللہ باب اسلامی میں بکر کے تحت اس کو ذکر کیا جائے گا. چلیے اللہ بکر کی بیماری کو سنن چلے اس میں ابدان لکھتے اس سے معلوم رکھا عورت نہیں مسلسل کیا عورت مارتی ہیں روایت تعلیم کرتی ہوں مراد ہے کاغذ رکھ بچے جو انتم کر سکتے چلیے ایفل قول شدید میں ان کی سخت بات جلدی سے کرنی چاہیے یہ وہم ہو گیا کہ عمارت حضرت کریا فضیلت کی وجہ مقبولیت کی وجہ سے ہے جو نواز کر دیا کہ محبت میں تنا تنا جس کا تمنان لے رہے وقت بل ہیں. چلیے کریا وغیرہ کا ہمیں مسالے جنگی کی بنیاد پر کر کے چلیے دو روایتیں زمین بات کتنی ہوا مشہور زمین بات اور مراد یہ جتنی بڑی بے بکریوں میں کثر کریں گے امتیاز کریں عربی ذمہ دار کو تحریف قرار دیتی بھی کتنی مزاق پاؤں اور مانا نہیں کہ وہ استعمال تیار کرے جس میں لوگ بکری کو توڑ دیں گے. چلیے اللہ تعالیٰ سلیم یہ حضرت عمر کے امام کو خبر دی وہ یہ کہ آپ کو معلوم تھا کہ جس پر آپ ایمان لائیں وہ بکر میں اور جان صحابہ کا حال کو جو تم آپ نے ان کو طرف کیے گا تم دونوں کو طرف کیے گا تم کو بچی فرما دوں گی ہمارا بہت خوشی ہو بولیے چلیے